zintzo horrek zer dakakarpetan, amodio gutunik etzego giretan, militarren ohar bat bitxia beretan, bidali duen ari era maio bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin aiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana. Ni garrez ari zara ama maite hori, ba omen nuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, espadizut jadanik obeditzen zuri. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana. Eneko lega maite beldurtia haizi, aholkuak ematen ez adila hasi, kartzelara noa ladi ostak itxusi, etor jadi bizitan txorizota guzti. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana. Kartzelero, juezen sententzia txikien borrero, ezin nauzu hain errez bihurtu numero, kantari esnatzen aiz goizero goizero. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori sedadana, aztu gabe guztioi musu handibana, aztu gabe guztioi musu handibana. Le déserteur.